نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 19 ہے، آیت نمبر 101 سے 110، پارا نمبر 7، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 101 to 110. پہلے لفظی ترجمہ لکھ لیتے ہیں. بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا. والأرضی، اور زمین کا. انا، کیوں کر. یکونو، ہو سکتا ہے. لہو، اس کے لیے. ولدن، کوئی بیٹا. ولم تکن، حالانکہ نہیں ہے. لہو، اس کے لیے. صاحبتن، کوئی بیوی. وخلق، اور اس نے پیدا کیا. کل شیئن، ہر چیز کو. وہوا، اور وہ. بکل شیئن، ہر چیز کے ساتھ. علیم، جاننے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. ربکم، تمہارا رب. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. الا ہوا، مگر وہی. خالقو، پیدا کرنے والا. کل شیئن، ہر چیز کا. فعبدو، پس عبادت کرو اس کی. وہوا، اور وہ. علا کل شیئن، اوپر ہر چیز کے. وکیل، کارساز ہے. لا تدرکہ، نہیں پا سکتی اس کو. الابصار، نگاہیں. وہوا، اور وہ. یدرکو، پا لیتا ہے. الابصار، نگاہوں کو. وہوا، اور وہ. اللطیف الخبیر، باریک بین ہے، باخبر ہے. قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہیں تمہارے پاس. بصائر، کھلی دلیلیں. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر، تو جو کوئی دیکھ لے. فلی نفس سے، تو اس کے نفس کے لیے ہے. ومن عمیا، اور جو کوئی اندھا ہو. فعلیہا، تو اسی کے خلاف ہے. وما انا، اور نہیں میں. علیکم، تم پر. بحفیظ، نگران. وکذالک، اور اسی طرح. نصرف الایاتی، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں آیات کو. وَلِيَقُولُوا، اور تاکہ وہ کہیں. درستہ، تو پڑھ کر آیا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو. لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے. یَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی ہو. اِتَّبِ، پیروی کیجئے. ما اوحیا جو وحی کیا گیا الیکا آپ کی طرف من ربکا آپ کے رب کی طرف سے لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی وعارت اور اعراض برتیے عن المشرکین مشرکین سے ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ ما اشرکو نہ وہ شریک نہ وہ شرک کرتے وما جعلنا کا اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا حفاظت کرنے والا وما انتا اور نہیں آپ علیہم ان پر بیوکیل کارساز ولا تسبو اور نہ تم گالی دو الذین ان ہستیوں کو یدعونا وہ جو پکارتے ہیں جن کو من دون اللہ اللہ کے سوا فیصبو تو وہ گالی دیں گے اللہ اللہ کو عدوم زیادتی کر کے بغیر علم بغیر علم کے کذالک اسی طرح زینا ہم نے خوبصورت بنا دیے لکل امت ہر امت کے لیے عملہم ان کے اعمال ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف مرجعہم لوٹنا ہے ان کا فینبیہم پھر وہ بتا دے گا ان کو بیما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ یعملون عمل کرتے و اقسمو اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی جہد ایمانہم اپنی پکی قسمیں لئن البتہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی لیؤمنن بہا البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر قل کہہ دیجئے انما بے شک الآیاتو نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں بما یشعرکم اور کیا چیز سمجھائے تم کو یا شعور دے تم کو یعنی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا تمہیں کس چیز سے سمجھاؤں کیسے سمجھاؤں تم کو انہا بے شک وہ اذا جاءت جب آئیں گی جب آ گئیں جاءت ماضی ہے لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے ونقلبو اور ہم پھیر رہے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو کما لم جیسا کہ نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، اول مرہ پہلی بار، ونظروہم اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی تغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مخون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. بس جی.